Poznaliśmy się, bo znałaś mego kumpla z pracy. To był pierwszy raz, kiedy mogłem cię zobaczyć i bum. Drugi raz, klub, parkiet, tam jawnie tłum. Zahaczyć jeden temat nie wystarczy już. Chcę więcej, to bardziej apetyt niż głód. Nie nazywam cię mięsem, byłoby to błędem kojarzyć cię po takiej nazwie. Słodka buźka, oczka, usta, jeden Bóg wie, gdzie takie się rodzą, a ja już wiem. Podaruj uśmiech, oddaj się wkrótce, bo oszalałem na tym punkcie. Baby, niech odejdę od dobrych manier, wiesz, przecież czego chcę, kochanie, wiesz. A mogę powiedzieć więcej? To ci powie już refren. Choć ledwo się znamy, nie przejdę obojętnie od tamtej pory. Cały czas mam chętkę, nieśmiały, nie, nie w tym momencie. Zatańczmy, a ręka niżej zejdzie. Ty się na to zgodzisz albo dostaję w gębę. Zasady u fasady ledwo trzymam jak dżentelmen, wiesz. Suka nie da, nie weźmie pies. I niech tak pozostanie, i niech tak będzie. Tymczasem odejdę od dobrych manier. Baby, baby, baby, by powiedzieć ci coś, czego nie powiedziałem już wcześniej. Wcześniej, nie miej mi za złe, to dla ciebie przecież, to dla ciebie, to nie tłumaczenie, pretekst, poznać cię bardziej chcę, poznać cię lepiej chcę, refren. Dla jednej tej, ten funk z dedykacją jest. Dla niej, dla jednej. Hey baby, baby, baby. Już wiesz, baby. To dla ciebie ten tekst, to dla ciebie ten tekst. Jedzie, jedzie. Nalasz dalej, fuck. Czy tym bardziej tańcz, czy tym bardziej tańcz, tańcz. To dla ciebie jest. Jedziemy z tym. Fuck lupy. Radio friendly. Cały czas radio friendly. To dla ciebie, to dla ciebie. Właśnie tak, każda baby tańczy, każda baby tańczy. Poczuj, poczuj, poczuj, poczuj.